Lui produs la mina Lupeni din Valea Jiului, 11 mineri au fost prinși în subteran, 8 dintre ei au reușit să se salveze. Întreaga acțiune de recuperare a celor 3 mineri a fost extrem de dificilă și a durat peste 14 ore. Cei 3 mineri au fost blocați de o acumulare de minereu pe o lungime de aproximativ 20 de metri, deci salvatorii au fost nevoiți să sape efectiv ca să ajungă la ei. Mai multe anchete au fost deschise de autorități imediat după accident. Unul dintre inspectorii de protecție a muncii, inginer miner, a coborât în subteran alături de salvatori pentru verificări. La rândul lor, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani au deschis un dosar de cercetare penală în cazul accidentului de la mina Lupeni. Liderii confederațiilor sindicale așteptați astăzi la guvern pentru negocieri trecerea contribuțiilor sociale din sarcina patronului, în cea a angajatului este principala nemulțumire. Guvernanții ar fi recunoscut că sunt necesare unele corecturi care să garanteze că salariile nu vor fi mai mici. Am ajuns la concluzia și au acceptat ideea că există riscul unor pierderi salariale. Programul de pichetări al Federației Sanitas continuă. Nu avem niciun motiv concret să suspendăm acțiunile de protest. Șefa direcției IT din cadrul fiscului a fost reținută de procurorii anticorupție. Instanța decide astăzi dacă va fi arestată preventiv și guvernul acordă recompense financiare militarilor români care au participat la jocurile Invictus de la Toronto. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Accidentul de la mina Lupeni, echipele de salvatori au recuperat 2 dintre cei 3 mineri blocați în subteranul exploatării din Valea Jiului după o surpare produsă într-o galerie. Primul muncitor la care s-a ajuns a suferit fracturi și o hipotermie, fiind adus în comă indusă cu un elicopter smurd la București. Celălalt a fost transportat la spitalul din Petroșani. Al treilea miner prins în subteran a murit, avea 40 de ani și a fost găsit în jurul orei 5 în această dimineață. Medicii au încercat să-l readucă la viață la locul accidentului, însă fără succes. Bărbatul a fost scos la suprafață și a fost declarat decesul. Despre operațiunea de salvare, care a durat mai bine de 15 ore, ne vorbește acum corespondentul Europa FM la Petroșani, Marius Mitrache. Bun găsit! Salvatorii au ajuns la primul miner după aproape 8 ore de la începutul acțiunii de recuperare, dar au reușit să-l scoată din zona în care a avut loc surparea la suprafață după alte 3 ore de muncă. Acesta era conștient, iar odată ajuns la suprafață a fost preluat de medici pentru a fi supus unei investigații. Avea multiple fracturi la membre și cutia toracică și au decis să fie trimis cu un elicopter la Spitalul Floreasca din București. După încă o oră și cel de-al doilea miner a fost scos la suprafață. Acesta este în stare mai bună decât primul. Este lovit la cap, la mâini și la piept și a fost internat la Spitalul de Urgență din Petroșani. Din păcate, al treilea miner prins în surpare nu a mai fost găsit de salvatori în viață. Minerul care a fost transportat la București, are 24 de ani, cel internat la Petroșani are 39 de ani, iar cel găsit fără semne vitale are 40 de ani. La fața locului a fost ministrul energiei Toma Petcu. Am hotărât să intervenim cu două echipe din două direcții. Pe de altă parte, am convenit să nu lăsăm echipele la 8 ore, ci să schimbăm, să avem schimburi la 6 ore. Întreaga acțiune de recuperare a celor 3 mineri a fost extrem de dificilă și a durat peste 14 ore, deoarece numai ca să ajungi până la locul unde a avut loc prăbușirea durează mai bine de o jumătate de oră. Apoi, cei 3 mineri au fost blocați de o acumulare de minereu pe o lungime de aproximativ 20 de metri, deci salvatorii au fost nevoiți să sape efectiv ca să ajungă la ei, iar galeria din abataj, unde s-a produs surparea, are o lățime de aproximativ 4 metri și o înălțime de 2. De la Petroșani, Marius Mitrache, Europa FM. Inspectoratul de muncă face propria anchetă. La rândul lor, procurorii din Petroșani au deschis un dosar penal. Mina Lupeni face parte din complexul energetic Hunedoara, fiind inclusă pe lista exploatărilor miniere care vor fi închise, fiind considerată neviabilă alături de mina Lunea. Elena Tudor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara s-a autosesizat în cazul prăbușirii galeriei din subteranul minei Lupeni. O echipă condusă de inspectorul șef s-a deplasat la sediul minei, iar unul dintre inspectorii de protecție a muncii, inginer miner, a coborât în subteran alături de salvatori pentru verificări. La rândul lor, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani au deschis un dosar de cercetare penală în cazul accidentului de la mina Lupeni. Anchetatorii au fost prezenți la locul accidentului pentru cercetări. Potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, justiție, la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani s-a constituit un dosar, având ca obiect accidentul produs într-una din galeriile exploatării miniere Lupeni. Mina Lupeni face parte din complexul energetic Hunedoara și a fost inclusă anul trecut pe lista exploatărilor miniere ce vor fi închise, fiind considerată neviabilă alături de mina Lonea. În luna mai acestui an, responsabilii din Ministerul Energiei declarau că extracția de cărbune în minele Lupeni și Lonea va continua până în 2018, urmând ca lucrările efective de închidere să se finalizeze până în anul 2027. Acestea fiind termenele maxime impuse de Comisia Europeană pentru astfel de activități. Ascultați știrile Europa FM. Liderii confederațiilor sindicale sunt așteptați astăzi la guvern pentru negocieri. Trecerea contribuțiilor sociale din sarcina patronului în cea a angajatului este principalul subiect de discuție. Din cauza acestei modificări, avută în vedere de guvern, sindicaliștii susțin că salariile vor scădea de la 1 ianuarie 2018. De rezultatul discuțiilor de astăzi depind viitoarele forme de grevă ale sindicatelor. Ieri o delegație a angajaților din sistemul sanitar s-a aflat la Palatul Victoria. Guvernanții ar fi recunoscut că sunt necesare unele corecturi care să garanteze prin sporuri că salariile nu vor fi mai mici după trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderii sindicatelor din sistemul sanitar au purtat discuții mai bine de 4 ore cu premierul, vicepremierul, ministrul muncii, al sănătății și al finanțelor. Am ajuns la concluzia și au acceptat ideea că există riscul unor pierderi salariale. S-a propus un alt model de calcul în privința sporilor, astfel încât să distribuim într-un mod uniform nivelul de creștere salariale și continuă negocierile. Avem în sfârșit o bază de discuție și avem de unde porni, și anume faptul că au recunoscut că pot fi pierderi. S-a acceptat că în momentul ăsta, dacă nu schimbăm ceva, vor fi multe categorii profesionale care vor avea pierderi de venituri începând cu 1 ianuarie și chiar cu 1 martie 2018, programul de pichetări al Federației Sanitas Continuo. Nu avem niciun motiv concret să suspendăm acțiunile de protest. Au fost negocieri la guvern între premierul Mihai Tudose și sindicaliștii de pe ambulanțe, nemulțumiți și ei de trecerea contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, de tăierea sporurilor, dar și de condițiile în care lucrează. Aceștia au subliniat că 80% din parcul auto este depășit. În urma discuțiilor, sindicaliștii au decis să amâne protestul de săptămâna viitoare, a spus liderul Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Așa am rămas, săptămâna viitoare, luni sau marți, vedem, stabilim, avem o discuție pe o analiză și un regulament de sporuri cu unele modificări care noi le-am convenit astăzi. Deocamdată nu ne pronunțăm, rămâne să vedem ce se întâmplă mâine. Un lucru pot să anunț, pichetarea de miercuri care este anunțată se amână, nu se anulează, protestul rămâne deschis pe ambulanță, pichetarea se amână și vedem ce se întâmplă în săptămâna viitoare. Și transportatorii au programată luni o întâlnire cu premierul Mihai Tudose. Va fi o nouă încercare de a-l convinge pe șeful guvernului să renunțe la supraacciza la carburanți. În caz contrar, transportatorii ies în stradă pe 3 noiembrie, ne-a spus Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor de Transport. Luni ne vom întâlni cu guvernul, la ora 9:30 ne-au chemat. Noi ne pregătim pentru protest la nivel național, transportul de persoane se oprește, transportul de marfă afișează la loc vizibil un mesaj. În București avem Piața Victoriei, solicitare de protest și centura capitalei, exact cum am făcut și cu Erceau, același model. Președintele PSD dădea asigurări aseară că nu se pune problema unui împrumut extern, întrucât bugetul poate asigura plata salariilor. Liviu Dragnea este nemulțumit că bugetarii cu lefuri mărite protestează în aceste zile. Liviu Dragnea a mai precizat că legea salarizării nu se poate aplica fără transferul contribuțiilor. Populația va primi mesaje de avertizare pe telefonul mobil în timp real în cazul unor fenomene meteo periculoase. Guvernul a aprobat ieri o ordonanță de urgență în acest sens. Prin sistemul RoAlert vor fi trimise automat notificări pe telefoanele mobile, doar dacă ele sunt confirmate de specialiștii de la meteo sau hidrologi. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus la începutul ședinței de guvern că sistemul RoAlert va funcționa permanent și va fi operat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Acest sistem de alertare este îndreptat către toți utilizatorii aflați în arealul amenințat. Este important pentru că până acum nu am avut un astfel de sistem de alertare și este evident că este necesar, deoarece din ceea ce spun meteorologii, în perioada următoare ne vom confrunta din ce în ce mai des cu genul de fenomene no-casting. Domnul Raed Arafat este desemnat în calitate de șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să fie responsabil cu punerea în funcțiune a sistemului RoAlert. Luna trecută, o furtună puternică a făcut ravagii în vestul țării, 8 persoane au murit atunci. Șefa direcției IT din cadrul fiscului a fost reținută de procurorii anticorupție pe când era director în cadrul autorității vămilor. Ancuța Macovei ar fi primit 1 milion de euro timp de 4 ani în schimbul încredințării unui contract de achiziții. Aceasta urmează să fie dusă în fața instanței în cursul zilei de astăzi cu propunere de arestare preventivă. Transmite Diana Frâncu. Procurorii DNA din Ploiești o acuză pe Anda Ancuța Macovei că, în perioada în care deținea funcția de director IT în cadrul Autorității Naționale a Vămilor, mai precis în perioada 2010-2014, a pretins de la reprezentanții unei societăți comerciale 25% din valoarea unor contracte de mentenanță pentru sistemul informatic. În schimbul banilor, Macovei a promis că o să organizeze procedura de licitație, astfel încât să fie câștigată de o anumită asociere de firme, susțin anchetatorii. Conform acestora, fostul director IT al Autorității Naționale a Vămilor, în prezent director în cadrul ANAF, a primit 1 milion de euro cu titlu de mită, contra valoarea unei excursii în SUA, dar și alte bunuri de valoare. Procurorii susțin că banii nu ar fi ajuns doar la Macovei, ci și la alte persoane care încă nu au fost audiate în cauză. Anda Ancuța Macovei a fost reținută pentru 24 de ore, urmând să fie prezentată în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare preventivă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Raportul Inspecției Judiciare în urma controlului pe fond asupra activității DNA ar urma să fie luat în discuție astăzi în secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Controlul a început în 17 iulie la solicitarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a declarat atunci că este necesară o verificare de fond a activității de la DNA și de la parchetul Instanței Supreme, instituții care nu au mai fost evaluate de 10 ani. De cealaltă parte, șefa DNA, Laura Codruța-Chioveși, spunea că în ultimul an și jumătate, Inspecția Judiciară ar fi făcut aproape 130 de verificări la parchetul anticorupție. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul acordă recompense financiare militarilor români care au participat la jocurile Invictus de la Toronto. Toți militarii răniți în teatrele de operațiuni care participă la această competiție primesc câte 5.000 de lei potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de guvern de ieri. Pentru cei care obțin premii la jocurile Invictus, recompensele pornesc de la 7.000 de lei, locul 5, și ajung la 20.000 de lei, primul loc. Premierul Mihai Tudose în debutul ședinței de guvern. Închei partea publică prin a felicita și a ne manifesta și pe această cale mândria pentru rezultatele deosebite obținute în Canada de reprezentanții României la Invictus. Domnul ministru, înțeleg că aveți niște propuneri. Vrem cadrul necesar pentru a-i premia pe militarii răniți în teatrele de operații care au participat la jocurile Invictus. Încă o dată felicitări. Acei oameni sunt campioni în fiecare zi luptându-se cu handicapul căpătat spre teatrele de operații. La ultima ediție a jocurilor Invictus, care a avut loc luna trecută în Canada, militarii răniți au obținut o medalie de aur, una de argint și două de bronz. Astăzi, de la ora 11, la interviurile Europa FM, vin o parte dintre medaliații de la jocurile Invictus. Știrile Europa FM la final, vreme rece astăzi în vestul, nordul și centrul țării, unde maximele vor fi între 10 și 16 grade, zi de vară în zonele de sud și sud-est, unde maximele vor ajunge până la 26, chiar 27 de grade. Va ploua în Banat, Transilvania, la deal și la munte și izolată în restul teritoriului. În capitală, zi caldă cu o maximă de 25 de grade. Norii apar spre seară, când trecător este posibil să plouă slab. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Cosmin Condraș a început cu bine mandatul pe banca echipei naționale 3-1 cu Kazahstan la Ploiești. Constantin Budescu a fost omul meciului. El a deschis scorul în minutul 33 după ce a ridiculizat pe fundașii și portarul advers, iar 5 minute mai târziu a obținut și transformat un penalty. Cheșerul a făcut 3-0, iar pe final au marcat și kazahii. România a început cu Tătărușanu în poartă, fundaș Benzar, Chiricheș, Grigore și Ganea, la mijloc Pintili și Răzvan Marin, plus Chipciu, Budescu și Grozav în spatele lui Florin Andone. În repriza secundă au mai intrat Hoban, Cheșeru și Ioniță. Cosmin Condra este mulțumit că în doar câteva zile petrecute împreună le-a transmis jucătorilor agresivitate și își dorește o victorie și duminică în Danemarca pentru a răzbuna generația din care și el a făcut parte ca jucător. Amintim, în 2003 România a fost egalată în al 8-lea minut de prelungire la Copenhaga 2-2 și a ratat Euro 2004. Acum Danemarca a urcat pe locul al doilea de baraj după ce a câștigat cu 1-0 în Muntenegru și a devansat echipa lui Jovetic, starul gazdă. gazdelor ieșit accidentat în minutul 20, la scurt timp după ce Eriksen a marcat unicul gol al meciului. Polonia a câștigat cu 6-1 în Armenia, unde Lewandowski a reușit un hat-trick și are 22 de puncte, urmată de Danemarca cu 19 și Muntenegru cu 16. Duminică, Polonia va întâlni Muntenegru. Germania și Anglia și-au asigurat prezența la turneul final din Rusia. Manșaftul a câștigat cu 3-1 în Irlanda de Nord, iar englezii au învins cu 1-0 Slovenia, gol Kane în al patrulea minut de prelungire. Scoția a trecut tot pe final și tot cu 1-0 de Slovacia și ocupă locul de baraj în grupa Angliei. Argentina este pe punctul să rateze calificarea la Cupa Mondială. Reprezentativa Pumelor a remizat 0-0 pe teren propriu cu Peru și înaintea ultimei etape a preliminariilor sudamericane nu prinde nici măcar barajul, ocupă locul al șaselea. Messi a fost titular, dar Dybala și Icardi au fost lăsați pe bancă, fiind preferat atacantul Benedetto, golgheterului Boca Juniors. Argentina a înregistrat a treia remiză la rând și rămâne cu un singur gol marcat în ultimele patru meciuri. Nici Uruguay nu a reușit să înscrie pe terenul ultimei clasate, Venezuela, chiar dacă i-a avut în atac pe Suarez și Cavani. A fost de asemenea 0-0. Columbia a pierdut și mai surprinzător acasă, 1-2 cu Paraguay. Falcao a deschis scorul în minutul 79, iar oaspeții au răsturnat rezultatul în minutele 89 și 92. În fine, Chile a profitat din plin și a trecut cu 2-1 de Ecuador. Înaintea ultimei runde, Brazilia este calificată și iese din discuție. Mai rămân 3 locuri calificante direct și o poziție pentru baraj. Uruguay are 28 de puncte, Chile și Columbia câte 26, Peru și Argentina câte 25 de puncte, iar Paraguay 24. Așadar, luptă aprigă, ultimele meciuri se vor juca miercuri, Uruguay, Bolivia, Brazilia, Chile, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Argentina și Peru, Columbia. Argentina a mai ratat doar ediția din 1970 a Cupei Mondiale. Săraci argentinieni, domne, uite că se întâmplă, domne, și la ei. Asta e o situație absolut palpitantă în preliminariile sudamericane. Nu mai există echipe mari. Și România și Argentina au probleme, e ceva înfiorător. Bine, dai seama, Messi să rateze Cupa Mondială, adică după ce că lipsește Kipchiu de acolo. Da, corect. Și un dezastru pentru Rusia. Serios? Da. Nu mai e spectacol. Da, dar eu sunt fascinat de câte puncte fac ăștia. Noi avem vreo 12 puncte, nu? Păi da, mă, dar la ei e grupă 20, de 10, 30, 40. Sunt toți. E tot continentul într-o grupă. Sunt, da, 10 echipe și atunci... Asta, deși la noi, dacă eram toți, poate treceam de Moldova și de amici. Da, o să vorbim despre primul meci al lui Cosmin Contra imediat. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. Well, well, well, well. Say, yeah, he was sweet. told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she is doing.